Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα σας. Από ό,τι βλέπετε για άλλη μια φορά, δεν είναι ο Θάνος Καμήλαλης εδώ μαζί μας. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση να γυρίσει γρήγορα στο τέρι του. Αλλά έχουμε τον Κωνσταντίνο με πολύ επίκαιρα και φρέσκα νέα. Για όσους ρωτάτε γιατί αργήσαμε, είχαμε ενημερώσει κιόλας, ολοκληρώθηκε η σημερινή δίκη της Χρυσής Αυγής με την κατάθεση της Μάγδας Φίσα. Κατάμεστη η αίθουσα, έγραψαν, εσύ ήσουν εκεί. Ναι. Εντάξει, σχετικό είναι το κατάμεστη, γιατί όπως ξέρουμε η αίθουσα δεν γεμίζει εντελώς. Δεν είχε χρυσαυγίτες σήμερα. Στην δική μας πλευρά είχαν αφήσει κόσμο, είχε ελάχιστους και πάλι ήταν. Και πάλι πολλοί ήταν. Mm-hmm. Είναι αναπόφευκτες οι συγκρίσεις με την πρωτόδικη εκδίκαση. Δεν υπήρχαν αυτού του επίπεδου οι προκλήσεις, αλλά πάλι δεν έλειψαν κιόλας. Λοιπόν, πριν να πάμε στις λεπτομέρειες εκεί πέρα και στα πιο ειδικά, να πούμε μια κουβέντα πιο γενική. Χθες το βράδυ ήμουνα σε μια εκδήλωση για την Χρυσή Αυγή. Ήμουνα στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων στην Κυψέλη. Είχαν μια προβολή του ντοκιμαντέρ 5,5 χρόνια για την δίκη της Χρυσής Αυγής και μιλούσαμε εκεί μαζί με την Ελευθερία Κουμάντου. Θα ήταν και ο Κώστας Παπαδάκης και του έτυχε ένα αυτόφορο και δεν ήρθε. Λοιπόν, και μιλούσα για τη Μάγδα Φίσα με αφορμή και το σημερινό, αλλά και την θέση που έχει κατακτήσει στο μυαλό όλων μας για τη στάση της και αυτό που συμβολίζει στο αντιφασιστικό κίνημα. Λοιπόν, και πήρε το λόγο μετά η Κατερίνα Μάτσα, ήταν εκεί με τον Σάβα Μιχαήλ, πήρε το λόγο και μίλησε και εκείνη για τη Μάγδα Φίσα και λέει, και εμένα με ενδιαφέρει το ερώτημα τι είναι αυτό που έχει κάνει αυτή τη γυναίκα ένα τέτοιο σύμβολο. Και δεν ξέρω αν το αποδίδω σωστά, αλλά νομίζω ότι το νόημα δεν το προδίδω με αυτό που θα πω, λέει ότι υπάρχει ιστορικά η εμπειρία των τόσων μανάδων που έχασαν τα παιδιά τους από τον φασισμό στην Ελλάδα και με την πορεία που είχαν οι δοσύλλογοι στη χώρα μας, αυτές οι μανάδες δεν μίλησαν ποτέ. Η Μάγδα Φίσα είναι μια γυναίκα που μιλάει. Είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της από τους φασίστες και μιλάει. Δεν κάθεται ήσυχη, δεν κάθεται στα αυγά της, και αυτό το είδαμε σήμερα. Είδαμε με πόσο πολύ τσαγανό μαζί με τη συγκίνηση, που είναι γενικά αυτό που χαρακτηρίζει μάλλον αυτή τη φυσιογνωμία, ότι έχει όλη την ανθρώπινη τρυφερότητα και γλύκα απέναντι στο παιδί της, στον τρόπο με τον οποίο τον περιγράφει ως μάνα, και ταυτοχρόνως δεν χαρίζεται απέναντι στα γομάρια που στέκονται απέναντί της. Είχαμε όλη την ποικιλία του φασιστικού, της βεντάλιας των φασιστικών εκδοχών σήμερα. Και όταν λέω φασιστικών δεν είναι κανένα σχήμα λόγου. Είχαμε τον Πλεύρη ξανά μανά να δίνει διαπιστευτήρια εθνικού σοσιαλισμού σε κάποιο ακροατήριο, σε κάποιο κλειστό μικρό ακροατήριο που χαίρεται με αυτά. Οπότε έβλεπες ξαφνικά το κάπως αλλοπρόσαλο θέαμα. Έβλεπες τον Κώστα Πλεύρη, τον πατριάρχη του ελληνικού εθνικού σοσιαλισμού, να κάνει ερωτήσεις στην Μάγδα Φίσα, με ανέδεια προφανώς. Έβλεπες μετά τον Λαγό, πήρε το λόγο ο Λαγός. Έχει το δικαίωμα δικονομικά ως κατηγορούμενος να θέσει ερωτήσεις στο μάρτυρα κατηγορίας. Οπότε είχε το Λαγό να γκαρίζει κιόλας, φώναζε. Του κάνανε παρατήρηση από την έδρα να μην φωνάζει. Και έκανε τώρα ερωτήσεις ο Λαγός στη Μάγδα Φίσα για τον Τεμπονέρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό το πώς η Μάγδα Φίσα υπομονετικά έπρεπε να τα υπομείνει όλα αυτά. Η ψυχούλα της το ξέρει πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Αλλά το έκανε Και είχε στιγμές που ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ συγκινητική. Λέει, θα τρίζουν τα κόκκαλα των πραγματικών πολιτικών κρατουμένων. Ο λαός κάθε φορά που εμφανίζεται στο δικαστήριο πρέπει να δίνει το παρόν. Ξεκινάει, είναι το... Ξεκινάει με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων η δικάσιμος. Οπότε είναι ο Ιωάννης Λαγός πολιτικός κρατούμενος. Και το λέει κάθε φορά ο Λαγός αυτό. Και λέει η Μάγδα Φίσα, θα τρίζουν τα κόκκαλα των πραγματικών πολιτικών κρατουμένων, αυτό που βασανίσατε. Και εκεί έγινε χαμός. Εκεί έγινε χαμός, όπως καταλαβαίνεις, γιατί έπεσε χειροκρότημα, παράπονα για το χειροκρότημα. Παράπονα από τον Παπαδάκη, μέρα. Ότι τώρα σας πειράζει το χειροκρότημα και όχι όταν προχωρούν σε επιφημισμούς οι φασίστες, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι οι παρατηρήσεις της έδρας είναι λίγο μονόδρομες. Εγώ γενικά εκφράζομαι με κάποια αυτοσυγκράτηση και ιδίως τώρα που δεν γνωριζόμαστε, τώρα τη γνωρίζουμε την πρόεδρο. Αλλά νομίζω ότι η φράση «μη αυτόπτης μάρτυρας» που λέει τα ίδια και τα ίδια 100 φορές, δεν τη λέει άνθρωπος με έτσι χαρακτήρισε ο πρόεδρος. Σεβασμό σε αυτό που συμβαίνει. Αυτό ακριβώς έγινε. Ουσιαστικά επειδή η Μάγδα Φίσα προχωρούσε σε μια εκτενή περιγραφή, να πούμε ότι οι διάλογοι υπάρχουν σε επίπεδο πρακτικών διαθέσιμοι, θα τους βρείτε στο εξώφυλλο του The Press Project στη σελίδα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Golden Dawn Watch. Είναι πραγματικά σαν να είσαι εκεί είναι. Ατάκα και λεπτό. Το είδαμε λοιπόν αυτό. Η Μάγδα Φίσα είχε προχωρήσει σε εκτενή περιγραφή της ημέρας της δολοφονίας. Τι ακολούθησε μετά από τη μαχαιριά, σκηνές μέσα από τα κρατητήρια όπου οι φίλοι του Παύλου Φίσα που δεν ήξεραν ότι στο ίδιο κρατητήριο βρίσκεται μαζί τους ο δολοφόνος Ρουπακιάς. Έλεγε τέλος πάντων, περιέγραφε εκτενώς τι συνέβη πριν και μετά τη δολοφονία με τον πρόεδρο να της κάνει παρατήρηση. Ότι μη αυτόπτης μάρτυρας λέει ξανά τα ίδια και τα ίδια. Εκεί προκλήθηκε νομίζω και η αντίδραση του κυρίου Παπαδάκη, Κωνσταντίνε. Νομίζω ότι η καλύτερη αντίδραση του Παπαδάκη ήταν κάποια στιγμή που ο Κώστας Πλεύρης ρωτούσε τη Μάγδα Φίσα για το Μελιγαλά, επειδή είχαν γίνει επεισόδια στο Μελιγαλά και μάλιστα ήταν από τα επεισόδια που έδειχναν ότι η Χρυσή Αυγή αρχίζει να σηκώνει κεφάλι και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε αναφέρθηκε η Μάγδα Φίσα σε αυτά. Ο Κώστας Πλεύρης είχε τη φαϊνή ιδέα να τη ρωτήσει αν ξέρει τι είχε συμβεί στο Μελιγαλά. Πατάει του Παπαδάκη και λέει: θα σας πω εγώ τι έχει συμβεί στο Μελιγαλά με τους δοσύλλογους και τους σταγματασφαλίτες. Γερμανοτσολιάδες. Λοιπόν, και τους Γερμανοτσολιάδες. Και γενικά υπήρχε μια ένταση η οποία είναι αναπόφευκτη. Εγώ θα σχολιάσω και κάπως πιο συγκεκριμένα. Θα διατρέξω λίγο τις σημειώσεις μου να τα πούμε πιο συγκεκριμένα. Αλλά δεν είναι εύκολο τώρα να σκεφτείς τι ακριβώς επιδιώκει να κάνει ο Κώστας Πλεύρης. Μου φαίνεται, τώρα νομικός δεν είμαι, αλλά μου φαίνεται τσίρκο η υπόθεση. Είναι τσίρκο. Παρατηρούσα, ρίση, και εγώ το έβλεπα. Έβλεπα τις ερωτήσεις που τι προσπαθεί να την προκαλέσει και πάνω στον πανικό της να πει πράγματα που θα τη ρίξουν σε αντιφάσεις, γιατί δεν είναι επιχειρήμα, δεν είναι αυτοτελήσεις χειρισμοί, δεν είναι γενικά αυτό που ξέρουμε από δικηγορία αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία νομική αξία. Τίποτα. Δηλαδή τώρα κάθεσαι και λες για το Μελιγαλά και ο Λαγός για τον Τεμπονέρα, ειδικά με τον Πλεύρη. Ο Πλεύρης έχω την εντύπωση ότι έχει βρει ένα βήμα προκειμένου να επανέλθει πολιτικά στο προσκήνιο. Μπορεί να κάνω λάθος τώρα, μπορεί να μην το ερμηνεύω σωστά. Εξού και τα μαθήματα εθνικοσοσιαλισμού, λες. Είναι δυνατόν τώρα αυτά να προσφέρουν κάτι στον πελάτη του, στον εντολέα του? Τι λες, ότι θέλει να ξανακατέβει? Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Πλεύρης είναι ο γενάρχης του ελληνικού εθνικοσοσιαλισμού και έχει μια ζήλια προς τη Χρυσή Αυγή. Αυτά τώρα είναι πράγματα πασίγνωστα που λέω. Έχουμε βίντεο που τσακώνονται στην τηλεόραση και τέτοια. Ποιος είναι πιο πολύ, λες? Το βασικό είναι ότι αυτός τα έλεγε μια ζωή και αυτοί, ξαφνικά, και αυτοί πετάχτηκαν μέσα στην κρίση και μπήκαν στη Βουλή. Δηλαδή πραγματοποίησαν ένα το όνειρο του Πλεύρη, μια ζωής με αυτόν στο περιθώριο. Ενώ αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει με συνέπεια υπηρετήσει τον εθνικοσοσιαλισμό στη ζωή του. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι δεν μπορείς να δεις τώρα σε τι έγκυται το υπερασπιστικό επιχείρημα εκ μέρους του Πλεύρη, όταν ξανά και ξανά χαιρετάει ναζιστικά και λέει. Καταρχάς, αυτά η πρωτόδικη απόφαση έχει κρίνει γι' αυτά. Ο Πλεύρης επιμένει ότι είναι πολιτική η δίκη και τι θέλετε εδώ πέρα, έχουμε πολιτικές διώξεις. Αυτό δεν είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα. Για κακουργήματα συγκεκριμένα διώκονται, ωστόσο πρωτόδικα έγινε δεκτό ότι η ναζιστική ιδεολογία συνιστά το κίνητρο αυτών των εγκλημάτων. Mm-hmm. Δεν τα κάνουν. Ούτε χωράφια είχαν να χωρίσουν, ούτε ήταν κάποιοι περίεργοι τύποι αυτοί που κάναν η φυσική αυτούργη. Αυτά γίνονταν στο πλαίσιο ακριβώς μιας ιδεολογίας η οποία προάγει στον πυρήνα της το φυλετικό μίσος. Και γι' αυτό βρίσκονται και στη φυλακή τα χέρια που όπλησαν τον Ρουπακιά. Έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό. Αυτό ήταν το σκεπτικό της απαλλακτικής πρότασης της Εισαγγελέως. Ότι δεν έχουν καμία σχέση. Αυτή είναι το επιχείρημα με τον Καλαμπόκα του Λαγούδα που έχει ξανακουστεί στο δικαστήριο ότι δεν έχει σχέση το κόμμα. Τώρα αν κάποιος υποστηρικτής του κόμματος πάει και κάνει μια βίαιη με ενέργεια ακόμη κακουργηματική, τι φταίμε εμείς που έχουμε ένα κόμμα σαν όλα τα άλλα. Και εδώ χωράει και την Μπονέρα, έτσι. Γι' αυτό το ακούσαμε. Ναι. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι αυτά προέκυπταν από μια ιεραρχική δομή με στρατιωτική οργάνωση και αυτό εξηγεί και την εμπλοκή όλου του μηχανισμού στα εγκλήματα που διαπράχτηκαν. Εκεί έφαγε την παρατήρηση η Μάγδα Φίσα, ότι ουσιαστικά να τρέχει ξανά στη δικογραφία, τι έγινε ένα προς ένα. Αυτό τώρα. Γιατί αυτά τα πέμε με απόλυτη ακρίβεια, λεπτομερώς. Πώς δράει η Χρυσή Αυγή, τη δράση του στο Κερατσίνι, στον Πειραιά, πώς εμπλέκονται τα πολιτικά πρόσωπα, οι συνομιλίες που είχαν. Ναι. Εδώ πέρα τώρα υπάρχει ένα ουσιαστικό ζήτημα και ένα νομικό. Το νομικό ζήτημα μίλησε και ο Καμπαγιάννης μετά και λέει όποιος ισχυρίζεται ότι στην εκδίκαση στο εφετείο δεν μπορούν να αναφέρονται στη δικογραφία δικάζει σε άλλη χώρα. Mm. Αυτό είπε ο Καμπαγιάννης. Τώρα το ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι προφανώς εισφέρει κανείς τη διαδικασία με όσα γνωρίζει από πρώτο χέρι. Δηλαδή αυτά τα οποία η Μάγδα Φίσα γνωρίζει από έμμεσες πηγές είναι πράγματα για τα οποία θα ερωτηθούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Αλλά βεβαίως αυτό θα ήταν και ένας λόγος για να την αφήσεις να μιλήσει και μετά να μην κάνεις πολλές ερωτήσεις. Αυτό επιτάσσει η στοιχειώδος πολιτισμένη αντιμετώπιση μιας μάνας που έχει δολοφονηθεί το παιδί της. Μια και λες κιόλας ότι δεν είναι και αρμόδια, μετά γιατί να την ταράξεις ερωτήσεις για πράγματα που. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί λες ότι δεν είναι αυτό από τις μάρτυρες, πράγματι, οπότε δεν έχει να εισφέρει κάτι σε σχέση με αυτό. Λέει αυτά που είχε να πει και δεν την κάνεις να υποφέρει χωρίς λόγο. Αλλά αυτά τώρα το να μην την κάνεις να υποφέρει χωρίς λόγο, μιλάμε ότι ήταν πάλι χρυσαυγίτες οι οποίοι γελάγανε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Την ώρα που κατέθεται η Μάγδα Φίσα. Ποιο ήταν το κλίμα, δηλαδή στο ακροατήριο, οι δικηγόροι, εντάξει, τον Πλεύρη τον είδαμε να χαιρετάει ναζιστικά. Πάρα γενικά πολύ φορτισμένο ήταν το κλίμα, ξαναλέω, ήταν ελάχιστοι οι φασίστες από την άλλη πλευρά, ήταν παρόλα αυτά ένα ζευγάρι. Εγώ τους είδα να γελάνε επιδεικτικά. Τώρα μου είπαν ότι έκαναν και χειρότερα, έκαναν και κοροϊδευτικές χειρονομίες και τέτοια. Αυτά δεν τα είδα, τα είπαν ωστόσο φίλοι, άνθρωποι τους οποίους γνωρίζω καλά. Οπότε το είπε κιόλας κάποια στιγμή η Μάγδα Φίσα, της είπε ο δικηγόρος ο Πλαντζάκης, ξέρετε την παρουσία μου εδώ, του λέει την ξέρω πολύ καλά, την ξέρω πολύ καλά, είστε υπεράσπιση του δολοφόνου του παιδιού μου. Όπως ξέρουμε τώρα, οι δικηγόροι εξανίστανται σε αυτό, γιατί δεν μπορεί να ταυτίζονται με τις πράξεις των πελατών, βέβαια, του εντολέα τους, αλλά του λέει αυτό. Η έδρα παρακάλεσε κάποια στιγμή να υπάρξει σεβασμός με δεδομένο ότι είναι η μητέρα του δολοφονημένου και λέει 5,5 χρόνια δεν έχει υπάρξει σεβασμός. Και ένα από τα σημεία της δίκης που προξένησαν που κάπως δυναμίτησαν το κλίμα ήταν η ιδέα που είχε ο Παπαδάκης να τη ρωτήσει, όταν λέτε ότι 5,5 χρόνια εδώ πέρα δεν ξέρετε τι έχουμε περάσει, Τι έχετε περάσει. Θέλετε να μας πείτε, ακριβώς, θέλετε να μας πείτε λίγο μερικά παραδείγματα. Οπότε λέει το φοβερό αυτό με τον Χρυσαυγίτη, τον οποίον κατονομάζει κιόλας, που της είχε πει που είναι ο Παύλος σου τώρα. Και εκεί καταλαβαίνεις κιόλας αυτό που έλεγε η Μάγδα Φίσα. Ο Πλεύρης πήγε να διαβάσει στίχους του Φίσα, που είναι ένα κολπάκι που το έχει κάνει και ο Τζίμερος, για να πει ότι ορίστε ο καλλιτέχνης, και να τον εξισώσει με την άλλη πλευρά. Και λέει η Μάγδα Φίσα να μιλήσουμε για πράξεις, για δράσεις. Ο αντιφασισμός δεν σκοτώνει, ο φασισμός σκοτώνει. Και η αλήθεια είναι ότι το παιδί της έχει χαθεί. Τώρα ξεκίνησε ο Πλεύρης, βέβαια, να τη ρωτάει αν... Θέλετε να σκοτώσετε φασίστες? Φοβερή ερώτηση αυτή. Αφού έξω λέει γράφει τσακίστε τους φασίστες. Θέλετε να σκοτώσετε φασίστες? Και λέει η Μάγδα φυσικά και όχι. Τότε τι εννοείτε? Και συνέχισε να είναι απίστευτα προκλητικός. Μ' άρεσε πάρα πολύ και η υπερασπιστική γραμμή του ζωγράφου. Πώς είναι δυνατόν να λέτε στην αρχή ότι αυτό το κακό που βρήκε την οικογένεια... αυτό δεν ήταν συγκλονιστικό. Έλεγε η Μάγδα από την αρχή ότι κανείς δεν προμήνυε το κακό που βρήκε την οικογένειά μου. Και μετά λέει, αφού κανείς δεν το προμήνυε, πώς ήταν στοχοποιημένη η δολοφονία του Παύλου? Και φαντάζομαι την έβλεπες κιόλας να εξηγεί ότι δεν είναι ελέφαντας η γυναίκα. Ότι η οικογένειά μου δεν περίμενε ποτέ ότι, ναι, θα βρεθεί σε μια τέτοια τραγωδία. Εντάξει τώρα, ναι, λέγανε. Αυτά είναι πράγματα για τα οποία έχουμε πια στοιχεία. Πώς το λέει, το ψάχναμε τον μπαστάρδι, κάπως έτσι είναι, ναι, η, ναι, ναι, η διατύπωση. Αλλά προφανώς τώρα, ποιο είναι το ερώτημα? Πώς θα ταιριάξει το ότι από τη μια μεριά λες ότι είχε στοχοποιηθεί, από την άλλη δεν περίμενε να τον σκοτώσει? Ναι. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Και δεν μία, είναι, αλλά... μία Μάγδα να εξηγεί. Τη ζήτησαν να πει τους τίτλους κάποιων τραγουδιών του Παύλου. Ακούστηκαν διάφορα τραγούδια. Το ένα μπορώ να το πω. Εδώ ακούστηκε στο δικαστήριο. Δεν, ναι, λέει, το ένα είναι γάμα τους, το άλλο είναι εκτός ελέγχου, και άλλα τραγούδια, και προσπαθούσαν να βγάλουν ντε και καλά ότι και ο Παύλος είχε κίνητρο να επιτεθεί. Και με τη Μάγδα να λέει ότι ο γιος μου τραγουδούσε και έγραφε, δεν σκότωνε. Μετά ήταν πολύ ωραίο το επιχείρημα Πλεύρη, όταν δηλαδή το λύσαμε πλέον, ότι η Μάγδα Φίσα δεν έχει σκοπό να σκοτώσει κάποιο φασίστα, να ρωτάει την Έδρα ευθέως, απαγορεύει το φασισμό και ο ναζισμό στην Ελλάδα? Από πότε? Τη ρώτησε και το άλλο. Της λέει, επειδή είπε στην συνέντευξη στο ντοκουμέντο, στη φίλη Δανάη Μπαρτσόκα, ότι λέει, θέλετε να τελειώνουμε με το φασισμό. Πώς να τελειώνουμε με το φασισμό? Μισό εκατομμύριο άνθρωποι τους ψήφισαν. Τι να τους κάνουμε, να τους βάλουμε φυλακή? Καλή ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Γιατί έχουν τα χέρια τους βαμμένα με αίμα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω για τη φυλάκιση, αλλά ότι έχουν τα χέρια τους βαμμένα με αίμα τα έχουν, και δεν έχω καμία διάθεση να συγχωρήσω και να επιδείξω πολύ μεγάλη μεγαλοψυχία, μην τυχόν και στεναχωρηθούν οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν καταλάβει μετά από τόσα χρόνια τι ψήφιζαν. Όποιος δεν είχε καταλάβει μετά από τόσα χρόνια τι ψήφισε, φταίει όσο και αν είχε καταλάβει. Το chat μας συνειδητοποιεί ότι είναι ο πατέρας του νυν υπουργού. Είναι, ναι, και αυτό το άσχετο μέσα σε όλα. Εντάξει, ο πατέρας του νυν υπουργού, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο γιος του τον είχε υπερασπιστεί στη δίκη. Βέβαια, το αίμα νερό δεν γίνεται, Κωνσταντίνε. Εντάξει. Ναι, γιατί θα μπορούσε να πάρει αποστάσεις ο γιος. Βέβαια, θα μπορούσε. Είναι πατέρας μου, είτε δεν του μιλάω, είτε του μιλάω γιατί είναι πατέρας μου, αλλά κρατώ αποστάσεις από αυτό που έχει κάνει. Τον είχε υπερασπιστεί, οπότε δεν είναι πολύ... Είναι κάπως ανατριχιαστική όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν είναι μια σύνδεση που κάνουμε λόγω της συγγενικής σχέσης μόνο. Λοιπόν, επομένως είχαμε ζωγράφο, είχαμε Πλεύρη εδώ σαν ρέστα, τον ίδιο το λαγό. Ποιους άλλους είχαμε? Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, Νεκταρία, τώρα που κάναμε ένα γενικό σχόλιο, να το διατρέξουμε. Τα highlights πάνω κάτω όμως αυτά ήταν. Μέσες άκρες. Όταν ξεκινάει η Δίκη, ξεκινάει πάλι μια κουβέντα για την τηλεοπτική κάλυψη. Όπου... Ποιο είναι το κόλλημα, τι θέλει. Δεν καταλαβαίνω, τον δει όλος ο πλανήτης να χαιρετά ναζιστικά. Έτσι κι αλλιώς τώρα αυτό δεν έχει κανένα αντικείμενο και κανένα νόημα, γιατί πρέπει να συμφωνήσουν οι διάδικοι και οι εισαγγελέας. Αν δεν συμφωνήσουν, έστω και ένας αν διαφωνήσει, δεν μπορεί να υπάρξει ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της δίκης. Στην προκειμένη περίπτωση ξέραμε από την αρχή ότι δεν συμφωνούν όλοι, οπότε έκανε ένα μικρό σοου. Ο Πλεύρης τώρα. Ο Πλεύρης που ζήτησε να υπάρχει κάλυψη της δίκης. Αυτό το είχε ζητήσει εξ αρχής η πολιτική αγωγή και βεβαίως οι Χρυσαυγίτες το αρνήθηκαν. Οπότε ο Πλεύρης το ζητάει με εντολή λαγού, δηλαδή ο λαγός το επιθυμεί. Υποτίθεται ναι, μωρέ, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κανένα νόημα κιόλας και ήταν και από τα πράγματα που ενώ αρνούνταν το πολιτικό χαρακτήρα της δίκης, ζητούσε την τηλεοπτική κάλυψη. Και λέω, Καμπαγιάννης, είναι λίγο αντιφατικό αυτό, γιατί φαίνεται σαν να είναι προσχηματική η κάλυψη που ζητάτε, γιατί αν δεν έχει δημόσιο ενδιαφέρον, γιατί να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, αν αυτή είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη, είναι mm-hmm. κάποιος που χτύπησε έναν άλλον, που είναι ένα πολύ εύλογο επιχείρημα. Ο Μιχαλολιάκος δεν ήθελε, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Mm. Λοιπόν, έλεγε ο Πλεύρης, έχουμε ποινική δίκη, δεν θα μπορέσει ουδής μάρτης να μιλάει για το φασισμό και για την δημοκρατία. Αυτά τα λέει κάθε φορά, είναι η κασέτα του Πλεύρη. Δεν θα του βγει σε καλό αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί εκτενώς. Έχει να κάνει νομικά με το ζήτημα που εξέθεσα πριν με την ναζιστική ιδεολογία ως κίνητρο των εγκληματικών δράσεων, οπότε μια χαρά γίνεται. Και λέγανε τώρα, είναι μια πρόφαση, ο κύριος Μιχαλολιάκος λέει, αντιλέγει στην παρουσία της στην ραδιοτηλεοπτική κάλυψη, είναι μια πρόφαση για να διευρύνουν το θέαμα. Συγγνώμη. Η δημοσιότητα είναι ήδη εξασφαλισμένη και λέει, η πανταζή πρέπει να το πω αυτό, οι διαπιστευμένοι και μόνο οι διαπιστευμένοι, το τονίζω οι δημοσιογράφοι, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Άρα εγώ αν πήγαινα εκεί πέρα αυτόματα θα ήμουν μια ανίκανη. Νομίζω ότι εκεί εννοεί την παρέα που μας εξηγούσε πώς χορεύουν ταγκό και τι ωραία που παντρεύονται. Αυτό σημαίνει διαπιστευμένοι και μόνο οι διαπιστευμένοι. Λοιπόν, μετά, αφού γίνεται αυτή η σύντομη κουβέντα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης, ξεκινάει η κατάθεση της Μάγδας Φίσα, ξεκινάει ήδη λίγο άγρια. Γιατί η πρώτη ερώτηση της Προέδρου είναι τι ξέρετε για την υπόθεση. Που το τι ξέρετε για την υπόθεση, κάπως όταν είναι η Μάγδα Φίσα απέναντί σου, ξαφνικά γίνεται λίγο ατέριαστη αυτή η στερεότυπη. Το διαβάσαμε. Σε τι τόνο το είπε? Γιατί λέει τι ξέρω για την υπόθεση, είναι ο γιος μου. Δηλαδή, σε τι τόνο το είπε? Το είπε, απορούσε η Μάγδα με την ερώτηση. Ναι, τώρα η ερώτηση είναι στερεότυπη, αλλά στην περίπτωσή της, τι ξέρω, πώς το λέει, για το παιδί μου να μιλήσω, για τον Παύλο, η μητέρα, το ονομάζομαι Μάγδα και ο Παύλος είναι ο γιος μου. Οπότε, ξέρεις, ξαφνικά έχεις ένα απότομο πέρασμα σε μια διαδικασία η οποία είναι πια άλλης ποιότητας, γιατί είναι μια ζωντανή διαδικασία στην οποία είναι η στερεότυπη φράση, τι ξέρετε για την υπόθεση, απαντιέται με μια φράση πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Είμαι Μάγδα Φίσα, έχω έρθει να μιλήσω για το παιδί μου. Οπότε συνεχίζει, περιγράφει αυτή την φοβερή σκηνή, πηγαίνουν στο νεκροτομείο, τον βλέπει, σκέφτεται ότι δεν φαίνεται τρομαγμένος, θέλει να τον αγκαλιάσει, να τον ζεστάνει και από εκεί αρχίζει ο εφιάλτης, δηλαδή η ζωή χωρίς το παιδί της. Σε τι κατάσταση ήταν η Μάγδα? Θέλω να πω, ήταν ψύχρεμη? Θα έλεγα ότι ήταν ψύχρεμη. Τώρα σε εμάς είναι γυρισμένη πλάτη κιόλας, αλλά μην ξεχνάμε τώρα ότι έχει περάσει μέσα από μια διαδικασία που είναι ένα πολυετές καμίνι. Έχει πάρει και την εμπειρία, είναι η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια τόσες προσβολές, τόσες επιθέσεις, τόσες απειλές. Περιέγραφε τώρα. Πώς, δεν είναι, περνάνε, πετάνε τρικάκια στο μνημείο, μοιράζουν φυλάδια στο μνημείο. Περιγράφει κιόλας κάποτε, είμαστε γείτονες, λέει. Είμαστε γείτονες με κάποιους από τους συγγενείς των φυλακισμένων. Είμαστε γείτονες. Οπότε περνάνε και μας τραβοκοιτάνε, μας βρίζουν ότι τι κακό τους κάναμε που τους βάλαμε φυλακή. Και βεβαίως, αν ο άλλος έχει κάνει κάτι μικρό, και τον βάλεις φυλακή, δεν μπορείς να πεις τι κακό έκανες, τι κακό έπαθε αυτός που πήγε φυλακή. Όταν έχει υπάρξει φόνος και ιδίως όταν αναφέρεσαι σε μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της, το τι έπαθες που πήγες φυλακή είναι κάτι που μπορείς να το πεις. Λοιπόν, συνέβη αυτό με τους Χρυσαυγίτες που γελάγανε και είχαμε πάλι φωνές και προσπάθεια να ηρεμήσει ο κόσμος. Αφηγείται η Μάγδα Φίσα, πράγματα τα οποία τώρα πια τα ξέρουμε, αλλά τα ακούσα από το στόμα της μητέρας και είναι όλα μαζί εξωφρενικά. Ξεκινούν από το ότι πήγαν να βάλουν χειροπέδες στο Φίσα. Τον έχει μαχαιρώσει ο άλλος, δηλαδή, για πάνω να του βάλουν χειροπέδες. Άφησε αιχμή και για τον αστυνομικό. Καλά τώρα. Το άφησε αιχμή είναι μια πολύ ήπια διατύπωση, γιατί αυτό που έχει τεκμηριωθεί πρωτόδικα και το έχουμε δει και στο βίντεο της Forensic Architecture είναι ότι η αστυνομία κάθεται και παρακολουθεί. Δεν αναφέρομαι τόσο πολύ στο ότι στέκονταν μέχρι που έφτασε στο σημείο η Χρύσα, η κοπέλα του Παύλου, να τους τραβάει και να τους λέει «Σας παρακαλώ». Αναφέρομαι στο σημείο που φτάνει ο αστυνομικός πάνω από τον Παύλο, πάνε να τον δέσουν, εκείνος λέει, σηκώνει την μπλούζα του, δείχνει ότι είναι μαχαιρωμένος πολύ βαθιά και εκείνη τη στιγμή τους λέει «Με μαχαιρώσαν και θα με συλλάβετε» και λέει αστυνομικός «Όχι και σε μαχαιρώσαν, Όχι και μαχαίρια. Δεν είναι δυσπιστία αυτό. Δεν είναι δυσπιστία. Είναι ότι είπαμε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή είπαμε ότι θα ήταν μέσα στο πρόγραμμα να τον δίρετε, αλλά όχι και να τον σκοτώσετε. Αυτό είναι το νόημα. Δεν το αμφισβητεί δηλαδή. Δεν το αμφισβητεί. Όχι, δεν το αμφισβητεί. Γιατί σου είπα, όταν τα διαβάζουμε, δεν ξέρουμε και τον τόνο που τα λέει. Άρα. Είπαμε νησάφι, ρε παιδιά. Μπράβο, αυτό είναι το νόημα. Δεν το πιστεύω. Αυτό είναι το νόημα. Το νόημα είναι ότι μέχρι ένα σημείο εντάξει, αλλά όχι και μαχαίρια, σταματήστε λίγο πριν το μαχαίρωμα. Άρα ήταν δασκαλεμένοι, όπως ακριβώς το είπε η Μάγδα, μάλιστα. Δασκαλεμένοι. Ναι, όλη η ιστορία αυτή συζητάμε τώρα και μετά περιγράφει πράγματα τα οποία, ξαναλέω, τα ξέρουμε και είναι πολύ διαφορετικό να τα ακούσω όμως από το στόμα της. Δηλαδή, ο Ρουπαγιάς είναι χαλαρός, τους λέει «Είμαι δικό σας», του λένε «Τι δικό μας, αστυνομικός». Πηγαίνει στο τμήμα, είναι χαλαρός, μιλάει στο κινητό του. Μετά πάνε οι κοπέλες να καταθέσουν και αυτός είναι έξω και λένε στον διοικητή «Αυτός είναι». Του λένε να ανέβει μόνος του στον τρίτο όροφο. Μαθαίνει ότι δολοφονήθηκε, ανέβα στον τρίτο. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τώρα να κάνω λίγο θεωρία των δύο άκρων. Λοιπόν, το άλλο άκρο, κάθε φορά που πέφτει ξύλο, η επίσημη δικαιολογία είναι ότι είναι η αναγκαία βία κατά τη σύλληψη. Ο άλλος έχει κάνει φόνο και τον έχουν έτσι. Κατάλαβες, δηλαδή. Λες ρε παιδί μου. Δεν είναι θεωρία των δύο άκρων, Κωνσταντίνε. Είναι άνθρωποι. Όχι ρε παιδί μου. Το λέω επειδή χρειάζεται που και που να ξανασκεφτόμαστε πώς συμπεριφέρεται η αστυνομία σε αυτούς που θεωρεί εχθρούς της και πώς συμπεριφέρεται σε αυτούς που είναι φίλοι της. Γιατί εδώ πέρα έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φωνιάς που είχε ομολογήσει το έγκλημά του και του συμπεριφέρονταν με το γάντι. Εγώ δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να δίρουν οι αστυνομικοί τον Ρουπακιά. Σε ενδιαφέρει να μην δίνουν όμως. Δεν μπορείς να μην σκεφτείς ότι ο άλλος ήταν χωρίς χειροπέδες με το κινητό του, τον είχαν βάλει στην αρχή στο ίδιο κελί με τους άλλους. Ναι. Οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι είναι ο φωνιάς του Παύλου. Όχι, δεν το γνώριζαν. Όχι. Και δεν γνώριζαν και ότι είχε πεθάνει, ότι είχε υποκύψει τα τραύματά του. Τα κορίτσια που πήγαν να. Αυτό από τις μάρτυρες ήταν ανήλικες τότε, έτσι. Νομίζω ότι ήταν 19. Γιατί γυρνούσαν από το φροντιστήριο, είπε η Μάγδα. Για φροντιστήριο, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν ανήλικες. Ναι. Μην κάνω κάποιο λάθος. Τώρα, τέλος πάντων, αυτή είναι μια στιγμή που έχει περάσει στην ιστορία. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή, να πηγαίνουν να καταθέσουν όσα είδαν και να, ο δολοφόνος να είναι ακριβώς έξω από το γραφείο. Είναι συγκλονιστικό αν συμπληρώσει την ιστορία κανείς με όσα ξέρουμε από την προηγούμενη δίκη, ότι έχουμε την κατάθεση της μιας κοπέλας που η μητέρα της έχει πει να μην το κάνει γιατί ξέρει που θα μπλέξει. Και αυτή της λέει αν ήταν το παιδί σου δεν θα θέλεις να μιλήσει ο άλλος. Οπότε είναι αυτά τα τέρατα της Χρυσής Αυγής που πηγαίνουν όλοι ο ένας μετά τον άλλον και είναι όλοι αυτοί οι άντρακλες με όλη αυτή τη ματσίλα, τη μαγιά, τα μπράτσα, τα όπλα, τις δηλώσεις και αυτά και πηγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον φοβισμένοι και απαρνούνται τα πάντα και μαζί με αυτά και την ιδεολογία τους και μετά είναι μια νεαρή κοπέλα η οποία ξέροντας τι κινδύνους αντιμετωπίζει δεν μπορεί να μην ξέρει, το ξέρει καλύτερα από όλους μας. Το έχει δει με τα μάτια της, το τι κινδύνους αντιμετωπίζει και πηγαίνει εκεί πέρα και λέει, εγώ δεν μπορώ να μην το πω. Οπότε καταλαβαίνουμε το μεγαλείο αυτής της χειρονομίας. Δηλαδή το μεγαλείο, να το πούμε πιο προσγειωμένα, το ανθρώπινο θάρρος που χρειάζεται. Και να πούμε ότι ήταν και πολύ νεαρές. Ναι, ναι, είναι κοριτσόπουλα. Ναι, πολύ νεαρές για αυτό που έκαναν. Και είναι πραγματικά συγκινητικό. Το λιγότερο. Το είπε και η ίδια η Μάγδα αυτό. Είμαστε ακόμα στο κρατητήριο. Το ρωτάνε για τις χειροπέδες. Ρωτάει ο δικηγόρος. Πήγαν να τον περάσουν χειροπέδες. Πώς το εξηγείτε αυτό? Δεν μπορούν να το εξηγήσουν οι αστυνομικοί που ήρθαν ως μάρτυρες. Στον Παύλο πια. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή λέει η εισαγγελέας για τον θάνατο του Παύλου Φίσα, την διορθώνει η Μάγδα Φίσα και της λέει δολοφονία είναι, δεν είναι θάνατος. Λέει η εισαγγελέας, εσείς νομικά μπορείτε να το πείτε, εγώ δεν επιτρέπετε να το πω αυτό. Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Εφόσον πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί για αυτό το λόγο, η έφεση είναι από την αρχή μια νέα ευκαιρία? Ναι. Η έφεση ακυρώνει το προηγούμενο αποτέλεσμα. Πρέπει να ξανακριθεί όλο το αποδεικτικό υλικό από την αρχή. Άρα ξεκινάμε στη βάση ότι ο Ρουπακιάς δεν είναι δολοφόνος μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, λέγεται αυτή η φράση της Προέδρου. Φράση την οποία θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να ξεπλύνει. Θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να την... Για ποια φράση λες τώρα? Ότι είναι η Μάγδα Φίσα μη αυτόπτης μάρτυρας που λέει τα ίδια και τα ίδια και τα έχει πει 100 φορές. Είναι φράση που δεν θα έπρεπε να έχει ακουστεί στο δικαστήριο. Δεν θα έπρεπε να έχει υποθεί από την Πρόεδρο. Και αν εννοούσε κάτι, υπάρχουν και πιο κομψοί τρόποι. Είμαστε πέρα από την κομψότητα. Είναι η Μάγδα Φίσα. Και ξαναλέω, υπάρχουν άλλες στιγμές που και η ίδια προστατεύει κάπως, προσπαθεί να πει ότι ξέρετε είναι η μητέρα ενός δολοφονημένου, οπότε σας παρακαλώ να έχετε περισσότερο σεβασμό. Υπάρχουν τέτοιες στιγμές, αλλά όπως και να το κάνεις τώρα... Ο Παπαδάκης της έδωσε την... Συγγνώμη, άνδρας ήταν ο δικαστής? Γυναίκα. Γυναίκα. Ο Παπαδάκης της έδωσε την ευκαιρία να ανακαλέσει. Έλεγε... Ναι, έλεγε μη αυτόπτης μάρτυρας. Το είδα από το Golden Dawn Watch. Η Μάγδα Φίσα έλεγε. Μη αυτόπτης μάρτυρας. Που τα έχει πει 100 φορές. Ρωτούσε και ξαναρωτούσε. Και επέμενε και έλεγε, μα αυτή την ώρα μας λέει τα ίδια. Ναι, δεν το πήρε πίσω, είναι ναι, η αλήθεια. Εντάξει. Ναι. Και πετάγει το Παπαδάκης και λέει, θα σας πούμε κάτι λοιπόν που δεν έχετε ακούσει 100 φορές. Και ρωτάει τη Μάγδα Φίσα, αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν στα κινητά και πριν και μετά τη δολοφονία? Πώς ακριβώς ήταν η επικοινωνία τους? Και περιέγραφε ακριβώς η Μάγδα Φίσα τον τρόπο που συνεννοήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και πριν και πώς αγχώθηκαν μετά. Και όλα αυτά φυσικά, γιατί μην υπάρχει, θα μπορούσαν να ξαναπούνε που τα ξέρετε, δείστε μία αυτόπτης μάρτυρας, 5,5 χρόνια έχουν συλλεχθεί τόσα στοιχεία για την επικοινωνία αυτού του κυκλώματος, να κάνουν αυτή τη φρικαλαιότητα τόσο οργανωμένα, το οποίο είναι πλέον διαφυσβήτητα. Ναι, με τη Μάγδα Φίσα που και που επανερχόταν αυτό το επιχείρημα, δηλαδή ότι εφόσον δεν είναι αυτόπτης μάρτυρας, δεν εισφέρει κάτι στη διαδικασία λέγοντας πράγματα τα οποία το δικαστήριο θα πρέπει να τα πάρει από τους ίδιους που τα είδαν και όχι από δεύτερο χέρι από τη Μάγδα Φίσα. Αλλά αυτά είναι σαν να μην τα είπε, άρα. Εντελώς πρακτικά και γυμνά και ομά. Εντελώς πρακτικά, για να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία πρέπει να υπάρξουν αποδεικτικά μέσα στα οποία δεν συγκαταλέγεται κάτι που ξέρει η Μάγδα Φίσα από την προηγούμενη δικογραφία. Θα χρησιμοποιηθούν τα ίδια τα στοιχεία. Δηλαδή έχουμε τα μηνύματα, το περιεχόμενο των μηνυμάτων, τις κλήσεις, έχουμε το ποια κεραία ενεργοποιείται, οπότε ξέρουμε πού βρισκόντουσαν. Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Αυτά είναι τα στοιχεία που τους εμπλέκουν στη δολοφονία. Δεν είναι ότι το είπε η Μάγδα Φίσα, δεν θα βασιστούν στο ότι το είπε η Μάγδα Φίσα. Αν έλειπε δηλαδή το αποδεικτικό υλικό και το έλεγε η Μάγδα Φίσα, δεν θα είχε κάποια βαρύτητα. Απλώς όταν το λέει τώρα, υπάρχει πίσω της όλη αυτή η τεκμηρίωση που έχει προηγηθεί. Δεν ξέρω, βρες Κωνσταντίνα, δηλαδή τα ακούω όλα αυτά τα πράγματα και όπως είπες για τον Πλεύρη, ότι είναι ένα καλωστημένο τσίρκο, μου φαίνεται όλη η δίκη ένα καλωστημένο τσίρκο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί προσπαθούν να αποδείξουμε ότι δεν είναι ελέφαντες. Δηλαδή την ώρα που προσπαθούν να εξηγήσουν ότι δεν ήταν οργανωμένη και ναζιστική απόπειρα δολοφονίας, αλλά μία μεμονωμένη περίπτωση ενός, και είναι δίπλα υποστηρικτές που χαιρετάνε. Δηλαδή δεν είναι φωσφανάρι εννοώ. Τίποτα δεν είναι φωσφανάρι. Τα ζήσαμε πρωτόδικα, θα τα ξαναδούμε τώρα στην έφεση αυτά τα πράγματα. Δεν είναι φωσφανάρι. Τίποτα δεν είναι φωσφανάρι. Ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε απαλλακτική εισαγγελική πρόταση. Δεν είναι τόσο αδιανόητο. Θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια κακή απόφαση. Η πρόεδρος, η κυρία Λεπενιώτ και τα δύο ακόμα μέλη δεν έβγαλαν μια κακή απόφαση. Ήταν μια καλή απόφαση. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι εξασφαλισμένο. Τίποτα δεν μας το εξασφαλίζει αυτό. Τίποτε δεν μας το εξασφαλίζει και γι' αυτό και νομίζω, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κινητικότητα προκειμένου να υπάρξει μια εγρήγορση, γίνονται εκδηλώσεις, συζητήσεις για την Χρυσή Αυγή, το συζητάμε και εμείς εδώ πέρα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί νιώθουμε ότι έχει σημασία να κρατήσουμε ζωντανή την συζήτηση αυτή, γιατί ο μόνος τρόπος για να λογοδοτούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εδώ και τόσο καιρό καλύπτονται από την αστυνομία, είναι να υπάρχει κοινωνική πίεση. Είναι ένα συνδυασμός δηλαδή από επιχειρήματα τα οποία ακούγονται στο δικαστήριο και μιας πραγματικής κοινωνικής πίεσης, κόσμου, κινηματικού δηλαδή. Μάλιστα. Και πού βρισκόμασταν? Βρισκόμασταν στο σημείο που βρίσκονταν στο κρατητήριο, ότι πήγαν οι κοπέλες, κατέθεσαν οι αστυνομικοί. Μιλήσαμε για την εμπλοκή των αστυνομικών και στη συνέχεια... Όταν αρχίζει σε κάποια στιγμή η εξέταση της μάρτυρας κατηγορίας της Μάγδας Φίσα από τον Πλεύρη, εκεί αρχίζει και γίνεται πολύ πιο αηδιαστικό το σύνολο, γιατί έχουμε τον Πλεύρη, ξεκινάει λέγοντας είστε μια πονεμένη μητέρα, σας καταλαβαίνω γιατί και εγώ ως γονεύς κινδύνευσα να χάσω το παιδί μου, άσχετο τώρα. Πότε? Άσχετο. Νομίζω ότι αναφέρεται σε ένα χειρουργείο, σε ένα πρόβλημα υγείας του Θάνου Πλεύρη. Δεν έχει, όταν είχε πάει στα Εξάρχεια δηλαδή δεν τον πείραξε κανείς. Είχε πάει πολύ νωρίς στα Εξάρχεια, δεν του επιτέθηκε κανένας, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση δηλαδή. Μιλούσε και πολύ ψιθυριστά, δεν τον άκουσα μάλλον κάποιος. Η Μάγδα Φίσα τον ειρωνεύτηκε. Του λέει μη λυπάστε τόσο. Ναι. Μη λυπάμαι πάρα πολύ, του λέει μη λυπάστε. Μη λυπάστε τόσο. Μη λυπάστε τόσο. Και όταν έλεγε ότι κόντεψε να χάσει το παιδί του, του έλεγε ελάτε τώρα, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι. Προσπάθησε να τα παρομοιάσει. Ναι. Ναι, ρωτάει τι θα γινόταν αν δεν τον είχε... Λοιπόν... Ρωτάει επόμενος συνήγορος, κάνατε κρίση για πολιτικά γεγονότα, αυτό είναι τώρα για τα πραγματικά περιστατικά. Τι θα γινόταν αν τον είχε σκοτώσει νωρίτερα ο Ρουπακιάς τον Φίσα? Κάπως υπενισόμενος ότι δεν στέκει αυτό που λέει, γιατί άμα ήταν, δεν θα περίμενε τους άλλους, θα το έκανε από την αρχή για να μην έχει έρθει και η αστυνομία. Του λέει Μάγδα Φίσα, τι να σας πω τώρα, με ρωτάτε υποθετικά. Και του λέει, είναι ερωτήσεις αυτές που κάνετε. τι θα γινόταν αν δεν έφυγε το τάγμα. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτές τις υποθετικές ερωτήσεις. Και μετά είναι η φάση με το λαγό. Είναι ο λαγός που έχει αυτό το στυλ τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις φωτογραφίες. Φαντάζομαι θα έχετε δει φωτογραφίες. Έχει μακρύνει το μαλλί έτσι λίγο. Είναι αυτό το μείγμα, το άσπρο πουκάμισο, το λίγο γυρισμένο με το μακρύ μαλλί. Είναι ένα πολύ αλόκοτο μείγμα. Κάπως δεν μπορώ ακριβώς να περιγράψω τι θυμίζει. Εμένα μου θυμίζει τύπο που κάνει κάμπινγκ στο Δισκό. Όποιος έχει πάει, έχει καταλάβει. Δεν είναι, όχι, δεν ταιριάζει το άσπρο πουκάμισο. Είναι πιο πολύπλοκο το. Άμα το ανοίξει, ταιριάζει γάντι. Από μέσα τίποτα όμως. Όχι. Τέλος πάντων, είναι λοιπόν ο λαγός που ξεκινάει τώρα να κάνει ερωτήσεις στη Μάγδα Φίσα. Σοκάρεται και η Μάγδα. Ναι, ρωτάει αν επιτρέπεται αυτό. Αρχίζει και της λέει για τον Καλαμπόκα, που είναι τα επιχειρήματα που εξηγήσαμε πριν. Απαντάει η Μάγδα Φίσα, δεν είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω. Δεν θα απαντήσω σε ερωτήσεις πολιτικού περιεχομένου. Και λέει μετά, μου κάνει ερωτήσεις ο δολοφόνος του παιδιού μου. Χαμός εκεί πέρα. Τη λέει η πρόεδρος, θα πρέπει να κάνετε, θα κάνετε υπομονή. Από εκεί, γιατί είμαι δολοφόνος παιδιού, γιατί έχει δώσει εντολές. Από πού προκύπτει, από το ότι είστε μέσα, λέει η Μάγδα Φίσα. Νομίζω κιόλας η Έδρα πάλι έκανε παρατηρήσει εκεί πέρα στη Μάγδα Φίσα, λέγοντάς της ότι δεν θα διαλέγετε τις ερωτήσεις τις οποίες θα απαντάτε. Και με αφορμή αυτό, είπε η Μάγδα Φίσα, με δουλεύετε, μου απευθύνει το λόγο δολοφόνος του παιδιού μου. Και εγώ δεν σκότωσα κανέναν, είπε ο Λαγός. Ναι, αλλά δώσατε την εντολή να σκοτώσουν, λέει η Μάγδα. Ναι, ακριβώς. Που και... προκύπτει, είσαι μέσα. Ναι. Ναι. Ο Λαγός κάνει αυτές τις ερωτήσεις πολύ επιθετικά, φωνάζοντας κιόλας εκεί πέρα. Αδιέξοδο φαίνεται όλο αυτό. Και στο τέλος καταθέτει και το αίτημα αποφυλάκησης, γιατί έχει δυσκολευτεί οικονομικά, ψυχολογικά, δεν περνάει καλά. Η εισήγηση της εισαγγελέως ήταν αρνητική, γιατί λέει εντάξει, τώρα αυτά είναι δυσάρεστα, αλλά τα έχουν αυτά οι ποινές. Έτσι είναι. Έτσι είναι ο Μπες Φλακή. Ο ευρωβουλευτικός μισθός δεν τρέχει ακόμα. Ξέρω που, τι γιατί έτρεχε για πάρα πολύ καιρό και όταν ακούμε τον κύριο Λαγό που παίρνει πόσο χιλιάρικα έκοβε όσο ήταν ακόμα μέσα στη στενή να μιλάει για οικονομικά προβλήματα, είναι λίγο θρασί, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο θρασίς. Καλά, αυτό είναι κάτι που λέγαμε και στην κουβέντα που έγινε χθες το βράδυ. Έβλεπες αυτή τη στρατιά των δικηγόρων, τους δεκάδες δικηγόρους, τους συνηγόρους των κατηγορημένων. Και σκεφτόσαν και όλους αυτούς τους πληρώναμε κιόλας. Εμείς τους πληρώναμε, γιατί αρκετοί από αυτούς ήταν εκεί με χρήματα που παίρναν ως σύμβουλοι των βουλευτών. Σωστό. Οπότε και αυτό. Πρακτικά τους πληρώναμε. Πληρώνονταν με χρήματα φορολογουμένων, δηλαδή για να μπορούν οι άλλοι να βγαίνουν με τα στυλιάρια και να ανοίγουν κεφάλια. Πληρώναμε εμείς τους δικηγόρους τους στο ποινικό δικαστήριο. Τέλος πάντων, απορρίφθηκε το αίτημα του Λαγού. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Και πάμε για Δευτέρα τώρα. Θα ολοκληρώσει την κατάθεσή της η Μάγδα Φίσα. Και μετά είναι ο... και μετά είναι η υπόλοιπη οικογένεια. Ο μπαμπάς, ο Παναγιώτης και η Ειρήνη. Μάλιστα. Να πούμε, τον μπαμπά δεν τον έχουμε ακούσει πολύ, είναι η αλήθεια. Έχω πολύ μεγάλη απορία. Και πώς το βίωσε και γενικά... Σηκώθηκε σήμερα κάποια στιγμή και... Είπε για εκεί που προσπαθούσε να μπλέξει με το αυτοκίνητο τα επιχειρήματα ο δικηγόρος. Αν θα, πήγαινε μπρος το αυτοκίνητο, ναι, αν πήγαινε πίσω. Πώς θα χώραγε και σηκώθηκε ο πατέρας και φώνασε. Θα σου πω εγώ, γιατί ήμουν αυτό από τις μάρτυρες, το άνοιξαν χώρο. Θα τον ακούσουμε. Δεν είναι... Εκεί ήταν ο μπαμπάς του Παύλου. Σημαίνει, δεν το θυμόμουν εγώ αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το θυμόμουν. Μπορεί να ήταν από κάποια στιγμή και μετά. Δεν το ξέρω τώρα τι. Και μια άλλη ερώτηση. Η πόρτα της Μάγδας χτύπησε 2 η ώρα τη νύχτα για να την ενημερώσουν. Ήταν ο κουνιάδος της και ο μπαμπάς του Παύλου. Ναι. Ήταν οι δυο τους. Ναι, που λέει ότι βλέπω οχρό και δεν της λένε τι συμβαίνει. Της λένε στην αρχή δεν είναι τίποτα σημαντικό, αλλά λέει δεν θα με ενοχλούσαν, δεν θα μου λέγανε να πάω στο νοσοκομείο, δεν ήταν τίποτα σημαντικό. Έχει αρχίσει ήδη να καταλαβαίνει τι είχε συμβεί. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα καλύψαμε, αυτά που μου φάνηκαν σημαντικότερα τουλάχιστον Νεκταρία και που γενικά τα έβλεπες. Ποια είναι η εκτίμησή σου, θα έχουμε πάλι έτσι μια μακροσκελή επίπονη διαδικασία όπως πρωτόδικα και στην έφεση? Δηλαδή μπορεί να ξεμπερδέψουμε πάλι μετά από χρόνια? Θα ξεπερδέψουμε μετά από χρόνια. Είναι τεράστιες υποθέσεις, είναι αχανές το υλικό. Υπήρξαν κάποιοι παράγοντες καθυστέρησης που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Δηλαδή υπήρξε μια σοβαρή κολυσιεργία εκ μέρους των χρυσαυγητών που καθόντουσαν και διάβαζαν κάτι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, κάτι τέτοια έτσι, για να τρώνε το χρόνο. Και υπήρχε και το ζήτημα της διαθεσιμότητας της αίθουσας και της συχνότητας των δικασίμων. Αυτά φαίνεται ότι έχουν κάπως υποχωρήσει. Οι δικάσιμοι έχουν οριστεί. Ναι. Τουλάχιστον αμέσως στις επόμενες, ναι. Δευτέρα και μετά. Δευτέρα και μετά Τετάρτη ότι είναι. Οπότε μάλλον δεν πάμε για να γίνει πάλι κάτι τόσο πολύ που να κρατήσει 5,5 χρόνια. Αλλά ξέρεις και αυτό με το πόσο κράτησε δεν είναι. Χρειάζεται να σκεφτεί ο κόσμος που λέει αμάν πια και καρκινοβατή η δίκη, έτσι λέγανε τότε. Χρειάζεται να λάβεις υπόψη τώρα ότι πρόκειται για μια δίκη η οποία συνενώνει πολλές διαφορετικές υποθέσεις, πολλούς κατηγορουμένους και είναι πραγματικά αχανές. 12.000 σελίδες το δικόγραφο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη δικογραφία, είναι αλήθεια. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά ελπίζω είναι να μην πέσουν στα μαλακά, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω, έχω αυτή την ανησυχία ότι ενδεχομένως, δεν ξέρω για ποιο λόγο επιμένουν τόσο ο Πλεύρης, ας πούμε, κάθομαι και σκέφτομαι τον τρόπο που διαχειρίζεται την υπεράσπιση του πελάτη του. Μήπως δεν είναι απλά ότι θέλει να βγει στην επιφάνεια για άλλη μία φορά. Μήπως θέλει ξανά να αποδείξει ότι η ιδεολογία δεν είναι έγκλημα. Δεν δικάζονται για την ιδεολογία. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει καμία νομική αξία αυτό. Δεν τους πήγαμε στο δικαστήριο επειδή είναι ναζιστές. Φτάσαν στο δικαστήριο επειδή δολοφόνησαν τον Φίσα. Έτσι, εκεί ξεχύλισε το ποτήρι και έπαψε πια να είναι διαχειρίσιμο αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, η συγκάλυψη, το να παραμένουν οι φάκελοι ανενεργοί στο σιρτάρι. Τότε πια δεν ήταν δυνατό άλλο να γίνεται αυτό. Αυτό συνέβη. Αλλά δεν δικάζονται για την ιδεολογία τους. Απλώς αυτό που πολύ εύλογα εξηγεί η πολιτική αγωγή και έκανε δεκτό το δικαστήριο είναι ότι η ιδεολογία τους έχει παίξει ρόλο σε αυτά τα εγκλήματα. Αυτό, ότι ήταν το κίνητρο που λέγαμε και νωρίτερα. Ταυτόχρονα, να θυμίσουμε ότι έχει το δικαίωμα ο κύριος Κασιδιάρης να πολιτεύεται κανονικά. Γι' αυτό και προχωράει και σε προεκλογικές καμπάνιες μέσα από τη φυλακή. Νομίζω κάθε τρίμηνο βγάζει και ένα ξεχωριστό κίνημα. Πάντα είναι για την πατρίδα. Έτσι. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, σε περίπτωση που συνεχιστεί η δίκη για χρόνια, μπορεί να ασκήσει τα εκλογικά του δικαιώματα μέσα από τη φυλακή, ρε Κωνσταντίνε? Για τον Ηλία Κασιδιάρη λέω τώρα. Μπορεί. Βλέπουμε κιόλας ότι μέσω των podcast του, δηλαδή μιλάμε τώρα προεκλογικό μανιφέστο κάνει ο τύπος μέσα από τη φυλακή και έχει προνόμια. Το οποίο πραγματικά με κάνουν απορώ. Κοίτα, ως ένα σημείο, εγώ είμαι ευαίσθητος στο ζήτημα των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Των κρατουμένων. Έχει επιχειρηματολογήσει ο Τάσος Θεοφίλου γι' αυτό και λέει ότι κάνει παρεμβάσεις από την φυλακή. Να γίνονται αυτά. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις από τη φυλακή. Το ζήτημα είναι τώρα με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είναι... Υπήρξε μια τεράστια ανοχή, η οποία ανοχή ήταν δικαστική, αστυνομική και κοινωνική, προκειμένου να φτάσει μια εγκληματική συμμορία να ψηφίζεται από 500.000 ανθρώπους. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Όλοι αυτοί που ανέφερα έχουν ευθύνες σε αυτό. Και κυρίως η κοινωνία δηλαδή. Εμένα το γεγονός ότι για κάποιο λόγο με ανησυχεί πάρα πολύ ότι οι ημερομηνίες που θα δούμε εκλογές και ο τρόπος που θα έχει την ευκαιρία ο Κασιδιάρης για άλλη μία φορά να κάνει και εκείνος εθνικοσοσιαλιστικό κήρυγμα μέσα από τη φυλακή, μέσα από τα δικαστήρια θα το αυξήσουν τη δημοφιλία και αυτά είναι ταυτόσιμα με μία προεκλογική περίοδο που διανύουμε ήδη ένα χρόνο. Δηλαδή φοβάμαι μην αυξηθεί η δημοφιλία του. Όλοι το φοβόμαστε αυτό, αλλά... Έτσι είναι όταν ζούμε δίπλα σε φασίστες. Γιατί καλό βλέπουμε... είναι να φοβόμαστε, καλό είναι να τουλάχιστον, αν όχι να φοβόμαστε, να πούμε πιο σωστά, να ξέρουμε ότι δεν έχουμε ξεμπλέξει. Οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να είναι δίπλα μας και χρειάζεται μια εγρήγορση. Και οι συνθήκες προσφέρουν όμως, είναι πρόσφορο το έδαφος για την ανάπτυξη τέτοιου είδους εκτρωμάτων, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Δηλαδή βλέπουμε συνήθως τέτοιες ακραίες ιδεολειψίες, το χαρακτηρίζω πολύ γλυκά, ανθίζουν σε καιρό κρίσεων. Βλέπουμε τώρα μια ακρίβεια, μια κυβέρνηση να μας ταπρίζει καθημερινά για την τουρκική προκλητικότητα, να αφυπνίζει το πατριωτικό και εθνικιστικό φρόνημα του καθενός για δήθεν παραβιάσεις και push forwards, μια ακροδεξιά να ανθίζει στην πιο αποκαλυπτική μορφή της, αποκαλυπτική, λάθος λέξη, απροκάλυπτη μορφή της στη γειτονική Ιταλία, στη Σουηδία, έναν Ορμπάν, καλά να κρατεί, Βλέπουμε ότι ταυτόχρονα η ακροδεξιά είναι και κάπως ενσωματωμένη μέσα στη Νέα Δημοκρατία μέσω διάφορων υπουργών που έχουν κάνει βόλτες από ακροδεξιά κόμματα. Και πραγματικά με ανησυχεί το γεγονός ότι ο κόσμος ενδεχομένως να κάνει το ίδιο λάθος, που δεν το δικαιολογώ σε καμία περίπτωση. Δεν λέω δηλαδή ότι ακρίβεια φταίει και ψηφίζει στο Ναζί. Αλλά λέω ότι μπορεί να συμβεί όμως. Ναι, και έτσι κι αλλιώς δεν προέκυπτε και ακριβώς αυτό. Δηλαδή είχαμε Βρετανία, Δανία, Αυστρία που, χωρίς να έχουν πληγεί από την κρίση, και ταυτοχρόνως χώρες σαν την Ισπανία όπου είχαμε άνοδο. Η άνοδος είναι πρόσφατη παρόλα αυτά. Δηλαδή το Vox είναι το 19, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δεν είναι ότι η κρίση εξηγεί αυτό το φαινόμενο σε έναν βαθμό ώστε να μπορείς να το συνδέσεις γραμμικά άμεσα. Είναι κάπως πιο πολύπλοκο. Οπωσδήποτε, δηλαδή στην ελληνική περίπτωση δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι αυτοί λέγανε τα ίδια εδώ και δεκαετίες. Δεν είχαν ποτέ μεγάλη απήχηση. Ήταν μια χούφτα άνθρωποι και μέσα στην κρίση εκτινάχθηκαν. Βέβαια. Πάσαραν τους αποδιοπομπαίους τράγους που όλοι ψάχνανε, ναι, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν μεγάλη δημοφιλία. Ανησυχώ λοιπόν μήπως ξανασυμβεί αυτό, Κωνσταντίνε. Και ελπίζω ο κόσμος να μαθαίνει από την ιστορία. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, πρέπει να γίνω λίγο, γιατί αλλιώς οι προβλέψεις δεν είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες. Μην ξεχνάμε ότι έχουν ανοίξει και άλλα ακροδεξιά μέτωπα στην Ελλάδα. Έχουμε έναν Βελόπουλο που βρίσκεται ήδη μέσα στη Βουλή. Βλέπουμε διάφορα άλλα κόμματα που τους ονομάζουμε γραφικές φιγούρες, ωστόσο πάλι με μεγάλη δημοφιλία. Βλέπε Λατινοπούλου, Μπογδάνο, που οι άνθρωποι ξέρουν να χειρίζονται επικοινωνιακά την κατάσταση άριστα. Αλλά γενικότερα τα ακροδεξιά μέτωπα στην Ελλάδα είναι αρκετά. Δεν χρειαζόμαστε σίγουρα ένα ναζιστικό επιπλέον. Αλλά αλήθεια, εμένα τα views που βλέπω τώρα, με αυτό που κάνω του δίνω κι άλλα, γιατί αναγκαστικά θα μπει από περιέργεια ο άλλος να το δει, που βλέπω στον Καστιδιάρη είναι πολλά. Πολλά και ανησυχητικά. Ελπίζω να είναι διαχλεβασμού κυρίως και όχι πιστό subscribe και follow. Λοιπόν, βλέπω τώρα μια καλησπέρα της Άννας Κουρούπου. Γεια σου, ρε Άννα. Και ευχαριστούμε και τον Σταμάτη Μπακόλη. Να είσαι καλά, Σταμάτη, για τα χρήματα. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε κάπου εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας μας παρακολουθήσατε. Ήταν έκτακτη φάρμα των ζώων, καθυστερημένη σε σχέση με την καινούργια μας ώρα, γιατί ο Θάνος λείπει και θέλαμε να είναι για τη δίκη, οπότε την κάναμε αμέσως μόλις τελείωσε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τη Δευτέρα με νεότερα ήταν η φάρμα των ζών με τον Κωνσταντίνο Πουλή και συνήθως το Θάνο Καμίλαλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.